3,37 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 czerwca. Cena przed obniżką 4,49. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Druga połowa czerwca to nowy termin przesłuchania Daniela Obajtka. Miliony złotych na cybertarcze, resorty cyfryzacji i spraw wewnętrznych zacieśniają współpracę przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Rekordowa kara dla czterech linii lotniczych za wprowadzenie opłat za bagaż podręczny. Przesłuchanie Daniela Obajtka odbędzie się w połowie czerwca, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Dodał, że chodzi o postępowanie z powództwa Piotra Nisztora. Za pośrednictwem pełnomocnika ustalony został z panem Danielem Obajtkiem termin przesłuchania i został on wyznaczony na druga połowa czerwca. Postępowanie prywatno-skargowe, które toczyło się w Sądzie Śródmiejskim i zostało ono wywiedzione bodajże przez pana Nisztora. Prokuratura podaje, że sprawa dotyczy zatrudnienia dwóch osób w Orlenie i firmach zależnych. Resorty cyfryzacji i spraw wewnętrznych zbierają szyki przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie w Polsce w niedzielę. Szef resortu cyfryzacji zapowiedział przeznaczenie 3 miliardów złotych na cybertarcze. Z kolei służby podległe MSWiA będą skupiały się na zapobieganiu dywersji i ochronie lokali wyborczych. Dezinformacja to obecnie największy problem w Polsce i Europie, mówił wicepremier, szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Obserwujemy drastyczny wzrost cyberataków na Polskę. Odbywają się one w różnych kategoriach i w różnej przestrzeni i przede wszystkim adresowane są w celu wywołania destabilizacji wyborczej. W miniony weekend dochodziło do prób atakowania infrastruktury krytycznej, a w piątek w Polskiej Agencji Prasowej pojawiła się fałszywa depesza o rzekomej mobilizacji w Polsce. Dlatego, jak dodaje szef MSWiA Tomasz Siemoniak, działania rządu przed wyborami mają charakter skoordynowany. Te wszystkie działania i w sieci, i w realu sprawią, że ten proces wyborczy niesłychanie ważny, dotyczący całej Unii Europejskiej, przebiegnie bez zakłóceń. Rząd zachęca do ostrożności. Jeśli potrzebujemy sprawdzić informacje o wyborach, korzystajmy ze sprawdzonych aplikacji, jak chociażby mObywatel. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Śląska prokuratura zajmuje się sprawą opisanych przez Onet lukratywnych kontraktów dla firmy Red Is Bet. Portal napisał, że w ciągu 3 lat na konta Pawła Szopy twórcy Red Is Bet miały trafić przelewy w wysokości 500 000 zł. Powołane przez niego spółki bez przetargów miały otrzymywać środki m.in. na maseczki w czasie pandemii i agregaty prądotwórcze dla Ukrainy. Pieniądze przekazywała Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Onet dotarł do tajnego raportu CBA. Pytany o komentarz, marszałek Sejmu Szymon Hołownia zastanawia się, gdzie w sprawie firmy Red Is Bet były służby. Jeżeli ktoś z najwyższej półki państwowej angażuje się w różnego typu przedsięwzięcia, musi to robić w osłonie kontrwywiadowczej. Musimy wiedzieć, czy to mu nie zaszkodzi. Co wiemy o tym biznesmenie? Jeżeli zaangażowane są miliardy, a tu mieliśmy do czynienia z miliardami złotych i najwyższe polskie autorytety w dziedzinie polityki, symbole państwa, to coś poszło bardzo głęboko nie tak. W głowie mi się to po prostu nie chce mieścić, jaka była skala tego złodziejstwa. Do sprawy odniósł się były premier Mateusz Morawiecki. Powiedział, że publikacje Onetu to insynuacje wyssane z palca. Odesłał też do oświadczenia byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego, który zapewnił, że zakupy były realizowane zgodnie z prawem. Jest bardzo rzeczowe, bardzo rzetelne, bardzo klarowne. Wszystko wyjaśnia, że znowu tutaj pojawiły się w przestrzeni medialnej wyssane z palca różnego rodzaju insynuacje, a to wyjaśnienie byłego prezesa Rządowej Agencji, jak również odwołanie się do dokumentów, które są w Rządowej Agencji, wszystko klaruje. Sprawę skomentował również premier Donald Tusk. Na portalu X napisał, że zadaniem prokuratora generalnego będzie sprawdzenie wszystkich przypadków, tu cytat, kradzieży zgodnej z procedurami. Do 4 wzrosła liczba ofiar powodzi na południu Niemiec. W Schorndorf w Badenii-Württembergi w jednym z domów znaleziono ciała mężczyzny i kobiety. W weekend zginęli strażak i kobieta, która nie zdążyła opuścić piwnicy. W tym regionie nadal pada deszcz. Rekordową karę na 4 linie lotnicze, m.in. za wprowadzenie opłat za bagaż podręczny, nałożył hiszpański urząd antymonopolowy. Wśród nich są Ryanair, EasyJet, Vueling i Volotea. Łącznie muszą zapłacić ponad 150 milionów euro i jest to pierwsza tak wysoka kara w Europie. To początek walki z nieuczciwymi praktykami, powiedział Ruben Sanchez, sekretarz generalny organizacji konsumenckiej PAKUA. Zapewnimy mechanizm dochodzenia roszczeń za naliczanie dodatkowych opłat za podróżowanie z bagażem podręcznych w liniach lotniczych, a także naliczanie opłat za wybór miejsca siedzącego obok osoby, która nie może podróżować samodzielnie, jak na przykład dzieci. Osoby ze specjalnymi potrzebami mają prawo do tego, by opiekun zajął obok nich miejsce. Mają prawo do opieki. Grzywna jest efektem oceny skarg, jakie trafiły do hiszpańskiego rządu od organizacji konsumenckich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00, czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Niestety nie było niespodzianki w 1/8 finału męskiego debla na Roland Garros. Jan Zieliński i Monakijczyk Hugo Nys 2-6, 1-6 przegrali z rozstawionymi w Paryżu z numerem 1 Hiszpanem Marcelem Granollersem i Argentyńczykiem Horacio Zeballosem. W turnieju pań do ćwierćfinału zdążyły już awansować dobrze znane kibicom tenisa Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Białorusinka w dwóch setach pokonała w czwartej rundzie Amerykankę Emmę Navarro. Rosjanka z kazachskim paszportem też w dwóch Ukrainkę Elinę Svitolinę, bardzo lubianą w French Open. Jej mężem jest znany francuski tenisista Gael Monfils. Zostajemy przy sporcie pani. Mamy dobrą informację dla kibiców podnoszenia ciężarów. Weronika Zielińska-Stubińska dziś dostała wynikające z jej rankingowej pozycji potwierdzenie startu w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Siedziałam na szpilkach i czekałam na tą informację oficjalną. Bardzo się cieszę, ale to jest tylko połowa spełnionego mojego marzenia, bo sam wyjazd na igrzyska, wiadomo, jest bardzo dużym wyróżnieniem, spełnieniem marzeń dla każdego sportowca. No to marzenie się ziści, jak już będę po, mam nadzieję, dobrym starcie 10 sierpnia na igrzyskach. Mówiła Weronika Zielińska-Stubińska, jedyna reprezentantka Polski w ciężarach w Paryżu. I jeszcze wiadomość dla kibiców piłki, tych spod znaku Ultra. Jakub Kałuziński został awaryjnie powołany przez selekcjonera naszej kadry Michała Probierza na towarzyskie mecze reprezentacji Polski z Ukrainą i Turcją. To pokłosie podobno niegroźnego urazu Bartosza Slisza. Kałuziński gra na co dzień w Turcji, w Antalyaspor'ze, ma za sobą dobry sezon, liczy sobie ledwie 21 lat i występuje na tak zwanej szóstce, czyli pozycji defensywnej. Pomocnika. W seniorskiej reprezentacji Polski jeszcze nie zadebiutował. Może uda mu się w czerwcu. 7 gramy z Ukrainą, 10 z Turcją. Ze sportem wracamy na naszą antenę za godzinę. Czekaj, powiedz, ty jesteś z tych spod znaku Ultra? Wprost przeciwnie. Nie piłka nożna, a raczej biegi może. Chociaż biegi też umiarkowane, to nie przesadzajmy. Nie, tak znowu, że ultra. Ale wiesz co, byłem teraz na biegu rzeźnika, tam byli prawdziwi ultrasi. Przyglądałem im się z boku, natomiast jako człowiek, który o bieganiu trochę wie i sam trenował, nie polecam bez przygotowania łapać się za bary z takimi dystansami. Pełen podziwu. Wiemy co w sporcie, ciąg dalszy za niecałą godzinę, a co za oknami? Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Do końca dnia będzie się chmurzyć, wieczorem we wschodniej połowie kraju możliwe burze, przelotnie popada też na południu kraju, nocą od 9 stopni na wschodzie, 12 w centrum, do 16 w Małopolsce i na Górnym Śląsku, a jutro będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz, na południowym wschodzie możliwe burze, miejscami z gradem. No a wiatr słaby, rzecz jasna, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 14 stopni na Pogórzu, na południu 18, w większości regionów, w tym w centrum kraju 21-22, a najwyższa temperatura jutro na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 24 stopni Celsjusza. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia codziennie informują o tym, co dzieje się w naszych małych ojczyznach. To nasza misja. Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego chce zniszczyć dorobek i działalność rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Blokuje przekazywanie pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. To wasze pieniądze, które my przeznaczamy na tworzenie programu. Chcemy normalnie pracować. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia zawsze będą rzecznikiem waszych spraw. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Emocje rosną! Krótka piłka i... Mamy to! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Lodówka Samsung. No Frost. 1,85 m. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2499 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A rozpoczynamy poniedziałkową audycję popołudniową. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się nisko w nowym tygodniu. Pogoda szaleje, dynamiczna. O pogodzie porozmawiamy za chwilę i o alertach RCB. Dwie dwójki, siedem trójek. Naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania i telefony i Państwa głosy telefoniczne. Dwie dwójki, siedem trójek. Pan Adam z Krakowa z nami. Witam serdecznie, panie Adamie. Witam serdecznie. Przepięknie Republika się wpisuje. To jeszcze z czasów mojej młodości i ulubione radio i do dziś ulubione. A przyzna się pan, więc... którego roku pan słucha trójki? No, myślę, że początek lat 80., połowa lat 80. na pewno. Mhm. To wtedy każde wydanie listy przeboju chociażby. Głosował pan na Republikę, jak mnie mam. Wie pan co, wtedy niekoniecznie, ale w tej chwili po latach doceniam. I to w ten sposób może powiem. Ale w związku z tym sentymentem z czasów młodości, szczególnie zwracam uwagę na... może nie na bieżące informacje, bo jedni mówią o tym, drudzy o tym, ale niezwykle ciekawa ta kampania społeczna, którą prowadzicie jako radio. Pewnie będziemy jeszcze do tego wracać, rzecz jasna, bo to istotna sprawa. Bardzo dziękuję. Pan Adam z Krakowa, dwie dwójki i siedem trójek, także państwo mogą wykręcić numer. Sobie nam zachęcamy do korespondencji nie tylko telefonicznej, także mailowej i SMS-owej. telefony, nie tylko w mojej głowie, także na antenie. 2 2 7 3 czekamy na Państwa komentarze, a myślę, że tematów do dyskusji nie zabraknie. Kwadrans po godzinie 16 w audycji. Zapraszamy do Trójki. Popołudniowe, SMS za SMS-em, alert za alertem. Nasze telefony w ostatnich dniach są wręcz, myślę, bombardowane ostrzeżeniami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które informuje, a przynajmniej miały informować o zbliżających się nawałnicach. No jednak problem w tym, że alerty nie zawsze są precyzyjne, a wysyłane tak często mogą powodować w nas znieczulice. Sam mam w telefonie kilka, jeśli nie kilkanaście takich alertów RCB. Ze mną w studiu Kuba Witkowski. Dzień dobry. Który zajął się tym tematem. Witamy cię i widzę, że w telefonie też pokazujesz. No właśnie, ja chciałem pokazać, ile ty masz tych SMS-ów. Nie, może 11, 12 chyba naliczyłem z ostatniego czasu, ale nie usuwałem. No to nie wiem, to jest od początku roku może. U mnie zaczęło się w środę. Dwa SMS-y. Dwa. Czwartek, dwa SMS-y. Piątek, sobota. Nie, no nie żartuj. Wszystko to jest RCB? Tak, to jest wszystko RCB. I to są oczywiście dwa SMS-y, dlatego że telefon to jest dual SIM. Mhm. Obsługuje dwa numery. No i to tak wygląda właśnie, że dostajemy tych SMS-ów mnóstwo. I zaczynamy na nie patrzeć już tak trochę przez palce. Ja przyznam się szczerze, że dzisiaj jadąc tutaj do redakcji mocno zignorowałem ten SMS. Już ostatni, tak? I miałem to poczucie, że to jest kolejny alert dobra. RCB. Znowu miała być burza i nie było. Znowu ma być burza i jej nie ma. I takich osób jest sporo. No często. Wczoraj chyba. Co to było? O burzach. Ostatnio przychodzą prawie codziennie. No właśnie, jak pan tak codziennie dostaje takiego SMS-a, to... To nie czytam. Czyli pan już nie reaguje. Tak. Wiem, że znam porę roku i wiem, że w tym okresie zawsze będzie burza albo wiatr. Czy nie obawiają się państwo, że w którymś momencie Polacy przestaną zwracać na to uwagę w takim stopniu, w jakim powinni zwracać uwagę? Po pierwsze, my mamy wypracowane z IMGW pewne progi, jeżeli chodzi o wiatr, zjawiska atmosfery, po których osiągnięciu, czy przy prognozach osiągnięcia, ten alert jest wysyłany. Mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zdarzały się takie sytuacje, że w przeszłości ten alert nie został wysłany na jakiś teren, no i doszło tam do zniszczeń, także i wśród ludzi, mówię o uszkodzeniach ciała. I na podstawie tych doświadczeń historycznych zdarzyło się już chyba dwukrotnie, że te progi z IMGW obniżyliśmy. Pamiętajmy, że burza jest zjawiskiem bardzo lokalnym. Mówi Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW. Może być tak, jak na przykład w stolicy. Południe, czyli Ursynów, pada, zalewa tam drogi, nawet metro, a na północy, na Bielanach świeci słońce. Albo troszeczkę na większym obszarze. W jednej części powiatu burze podtapiają i zalewają jakąś miejscowość, a w drugiej właściwie tylko słychać grzmoty z daleka. Często dostaje pani takie SMS-y? No często. A to jest przydatne? Nie za bardzo, bo wprowadza błąd. No bo jeżeli mi coś obwieszcza, że będą burze, a nie będzie, no to ja się zmieniam plany, tak? No raczej mnie to nie przeszkadza, na razie jak nie jestem na wyjeździe. No właśnie, ale czy to jest tak, że pani zawsze z należytą atencją podchodzi do takiego SMS-a, tak. czy na zasadzie o rany, znowu ten alert? Nie. Raczej patrzę na to i skupiam się, jeśli gdzieś tam jadę czy coś, no to mówię mężowi, wiesz, no znowu przed alert, więc trzeba uważać, bo to, bo tamto. No my z doświadczenia widzimy taką zależność, że niezależnie czy wyślemy SMS-a, czy nie, to spotykamy się z negatywnymi komentarzami. To znaczy, jeżeli wyślemy SMS-a przykładowo burzowego, dostajemy komentarze, po co mi to wysyłacie, mam okno, widzę, że jest burza. Jeżeli nie wyślemy takiego SMS-a, dostajemy komentarze, po co ten alert, skoro u mnie jest burza, a nie wysyłacie SMS-a. Nie ma takiego systemu, żeby zaprognozować burzę na 6-12 godzin do przodu. Mówimy wówczas o ultra krótkoterminowych prognozach, ale to jest na przykład na godzinę do przodu. No ale to jednak jest tylko godzina, a system alert RCB potrzebuje kilkudziesięciu minut, aby ten cały pakiet wysyłki dotarł do naszych telefonów. Mimo tego, że system nazywa się Alert RCB, to nie RCB wysyła SMS-y. Nasza działka polega na tym, że tworzymy treść takiego komunikatu i wysyłamy to do operatorów telefonicznych. I to oni tak naprawdę wysyłają treść SMS-a do swoich odbiorców na zagrożonym terenie. Z tego też powodu, mieszkając w jednym domu, a mając telefony w kilku różnych sieciach, możemy otrzymać taki SMS z różnym odstępem czasowym, bo oni też mają ograniczenia technologiczne, jeżeli chodzi o przepustowość wysyłki takich SMS-ów. Jeżeli chodzi o ten poziom, to najniżej możemy zejść na poziom powiatu, jednego powiatu. No ze względów technologicznych wysyłka na gminę nie jest możliwa. Ma pani to poczucie, że przychodzi alert i te burze są, czy tak jak niektórzy mówią, przychodzą alerty, a ja tych burz nie doświadczam? No, może nie ma za pół godziny, za godzinę, ale właśnie wczoraj przed alert wyjechałam sobie rowerem wzdłuż Wisły, no i niestety burza mnie spotkała, więc... Czyli trafione ostrzeżenie. Trafione ostrzeżenie. No ale najczęściej te ostrzeżenia chyba z państwa doświadczenia także wydają się, że nie trafione, bo burza przeszła obok i te alerty, które dostajemy. Zresztą to nie tylko dotyczące pogody, burz, nawałnic, podtopień czy zimą mrozów. No właśnie, warto o tym pamiętać, bo te SMS-y, jeśli do nas przychodzą, nie muszą dotyczyć ostrzeżeń przed burzą. To mogą być ostrzeżenia o pożarach, czy tak jak było we Wrocławiu, o strzelaninie i informacje o obławie. Są to też zagrożenia związane ze skażeniami rzek, czy na przykład z rzutem szczepionek przeciwko wściekliźnie. Ciekaw jestem państwa doświadczeń, jeśli chodzi o ostrzeżenia o alerty RCB. Proszę dać znać 2 2 7 3, a tym tematem w audycji popołudniowej zajął się Kuba Witkowski. Bardzo ci dziękuję. 20 minut po godzinie 16 to nie tylko słowo, także muzyka. Nowość w Trójce, Eminem. Jakbyśmy to gdzieś kiedyś znali, prawda? Abrakadabra. Y'all light work, and I don't gotta play pretend. It's you, I make believe, and you know I'm here to stay. Cause me, if I was to ever take a leave, it would be aspirin to break your feet. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like Abracadabra. For my last trick, I'm about to reach in my back, bro. Take the vote, get the case of OE, turn me into smiley face emoji. My suit may not be age appropriate, but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy. Yes, I have zero doubts that this whole world's about to turn into some Girl Scouts. That censorship bureau's out. So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted, mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed, yeah, the shit was just like y'all had been, light jogging in. I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my nogginin'. I'm the fight yogged in when you debate who the best, but I'll sound white chalk and win. I step up to that mic cock it then. Oh my God, attack chicken dot again. Abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back, bro. Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli, prawda? Abracadabra to w nowym wykonaniu nie Dave Matthews i jego drużyna, a Eminem. A w trójkowej drużynie pan Adam z Mazur. Witamy serdecznie, panie Adamie. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, od 2002 roku czekałem na możliwość takiej rozmowy na żywo z panem. O, kiedyś rozmawialiśmy, pamiętam, w porannej audycji. Ale to nie było na żywo. I wie pan, czyli cierpliwość popłaca. Ach, jakże. Proszę pana, od 23 kwietnia na tych posesji nie było deszczu. Wczoraj posunąłem się do ostateczności i umyłem auto. No i był deszcz. 18 kropel na masce samochodu. Ach, to słabutkie. A u mojego kuzyna, który mieszka za jeziorem, było takie urwanie chmury, że musiałem pożyczyć pompę, by wypompował wody z piwnicy. Bardzo dziękuję, panie Adamie. Gorąco pozdrawiamy, no i zachęcamy może, bo wiem, że prawo Murphy'ego w ten sposób działa, że jak się samochód umyje, to leje, ale może jeszcze okna byśmy umyli, to może wtedy będzie lało, ale z tymi nawałnicami i burzami to naprawdę nie żarty. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Zapraszamy do Trójki. Tak, gdyby Państwo chcieli się wypowiedzieć na przykład na temat alertu RCB, pogody, zapraszamy. 2 2 7 3 w audycji popołudniowej, także sprawy międzynarodowe. Stanowisko prezydenta Meksyku po raz pierwszy obejmie kobieta. Według wstępnych wyników niedzielnych wyborów Claudia Sheinbaum zdobyła około 60% poparcia. No i kampania prezydencka tocząca się równolegle z parlamentarną i samorządową było jedną z najbrutalniejszych i najkrwawszych w meksykańskiej historii. Claudia Sheinbaum wystartowała w wyborach w ramach koalicji ugrupowań lewicowych o nazwie Razem Tworzymy Historię. Po wyborczym zwycięstwie podkreślała, że będzie pierwszą w 200-letniej historii Meksykańskiej Republiki kobietą na stanowisku prezydenta. No llego sola. Llegamos todas. Nie doszłam jednak do tego sama, zrobiłyśmy to razem. Nasze bohaterki, które stworzyły naród, nasze przodkinie, nasze matki, ale też nasze córki i nasze wnuczki. Gratuluję wszystkim Meksykanom i Meksykankom, którzy poprzez udział w wyborach pokazali, że Meksyk jest krajem demokratycznym, w którym odbywają się pokojowe wybory. Demokratyczne, con elecciones pacíficas. 62-letnia Sheinbaum to kandydatka obozu rządzącego dotąd Meksykiem. Popierał ją m.in. dotychczasowy prezydent Andrés Manuel López Obrador. Nowa prezydent zapowiedziała, że będzie kontynuowała politykę swojego poprzednika, skupiając się na inwestycjach w niezależność energetyczną kraju i w bezpieczeństwo. Jej główna opozycyjna kontrkandydatka, Xochitl Galvez, choć uznała swoją porażkę, żaliła się na przebieg kampanii wyborczej. Nie możemy ignorować faktu, że był to proces nierówny, naznaczony interwencją prezydenta i wykorzystaniem programów socjalnych. Był to także najbardziej brutalny proces wyborczy w historii naszego kraju. Meksykańskie wybory, a wraz z prezydenckimi odbywały się też parlamentarne i samorządowe, były najbrutalniejsze w historii. Dochodziło do licznych zamachów i morderstw. W sumie zginęło 236 osób, w tym 38 startujących w wyborach kandydatów. Ostatni z nich krótko przed otwarciem lokali wyborczych, gdy doszło do próby kradzieży karty do głosowania w miejscowości Tlapanala w środkowej części kraju. Latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Joanna Gocłowska-Bolek, mówi, że te ataki to działania karteli narkotykowych walczących o utrzymanie swoich wpływów. Razem z nowymi przedstawicielami władzy, nie tylko tej najwyższej, ale przypomnijmy, że to były wybory również lokalne, wybory burmistrzów, wybory przedstawicieli władzy w różnych mniejszych miejscowościach. To oznacza, że kartele narkotykowe muszą ponownie układać się z nową władzą, korumpować, być może muszą obawiać się o swoje wpływy. Tylko w dniu samego głosowania zanotowano ponad 750 ataków na osoby związane z wyborami. Prezydent elekt w swoim pierwszym wystąpieniu zapowiedziała więc systemową walkę z zorganizowaną przestępczością. Jeszcze przypomnę, że uprawnionych do głosowania było w Meksyku prawie 100 milionów osób. Bezpieczeństwa w dniu wyborów strzegło około 27 tysięcy żołnierzy i członków Gwardii Narodowej. A tym tematem w audycji popołudniowej zajął się Michał Strągowski. Zapraszamy do Trójki, 27 minut po 16. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With their arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Cause I'm the poison, boys. Shoot another shot to stop the feeling. You could say it's just the way you are. Make an excuse, the stupid reason. The hook where you want to

16.30, Anna Kowalik-Brankati. Na drugą połowę czerwca prokuratura okręgowa w Warszawie wyznaczyła kolejny termin przesłuchania Daniela Obajtka. Wezwany w charakterze świadka na dziś były prezes Orlenu nie stawił się, bo nie odebrał wezwania. Nowy termin udało się ustalić po kontakcie z pełnomocnikiem Daniela Obajtka, a kontakt udało się nawiązać około 14. Sprawą opisanych przez Onet wysokich kontraktów dla firmy Redisbet zajmuje się prokuratura w Katowicach. W sprawie przeprowadzono przeszukania, zabezpieczono dokumentację i przesłuchano świadków. Zablokowano też rachunki bankowe, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak. Prokurator skorzystał z uprawnienia dokonania blokady rachunków bankowych na łączną kwotę ponad 117 milionów złotych. W ciągu 3 lat na konta Pawła Szopy, twórcy Redisbet, miały trafiać przelewy w wysokości 500 milionów złotych. Fińskie media informują o awarii 3. reaktora w elektrowni atomowej Olkiluoto. To najnowszy i największy blok. Generowanie energii zostało wstrzymane z powodu zakłóceń w działaniu turbin. Przyczyny zdarzenia są badane. Nie miało ono wpływu na bezpieczeństwo jądrowe, zapewniono. Szczepionka mRNA może być wykorzystana w leczeniu nowotworów jelita grubego i czerniaka. To ta sama technologia, którą wykorzystano do walki z COVID-19. W Wielkiej Brytanii pierwszym pacjentem, który otrzymał preparat, jest 55-letni mężczyzna cierpiący na raka jelita grubego. Przeszedł już operację usunięcia guza i chemioterapię. Zadaniem szczepionki jest zwiększenie reakcji systemu immunologicznego przeciwko krążącym w organizmie komórkom nowotworowym, które przetrwały mimo zastosowania chemioterapii. Pełny serwis Trójki o 17. A teraz czas na ekonomię. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, zaczynamy od dużych liczb. Ponad 3 miliony osób zastrzegło już swój numer PESEL. W ostatnich kilku dniach zrobiło to 500 000 Polaków. Tak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Cyfryzacji. To procedura, która trwa kilkanaście sekund. Od soboty banki mają obowiązek sprawdzić przed udzieleniem na przykład kredytu, czy nasz numer PESEL nie jest zastrzeżony. Gdyby oszust wziął na nasz dowód pożyczkę, nie mielibyśmy obowiązku jej spłacać. Zastrzeżenie systemu PESEL to dla każdego obywatela szansa, żeby ochronić swoje środki finansowe, żeby nie być narażonym na przestępstwo, żeby w przypadku sytuacji krytycznej, jeżeli ktoś na przykład chce dokonać na naszym dziadku, babci oszustwa, na tak zwanego wnuczka, to żebyśmy mogli się zabezpieczyć. Tak mówił dziś wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zastrzec numer PESEL możemy przez aplikację mObywatel czy tradycyjnie w urzędzie. Polska gospodarka urosła w pierwszym kwartale o 2%, porównując z tym samym okresem sprzed roku. Poinformował dziś o tym Główny Urząd Statystyczny. Z 3 nóg naszego PKB najlepiej pracuje konsumpcja. W ciągu ostatnich 3 miesięcy gospodarczą machinę napędzał też handel zagraniczny. Nasz eksport przewyższa import. Ten czynnik jednak zdaje się w niedługim czasie, w ciągu najbliższego kwartału, wyczerpie się i prawdopodobnie dane za 2 kwartał w tym zakresie będą gorsze. Komentuje ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. 3. noga naszego PKB, czyli inwestycje, na razie wyglądają niemrawo. Nie sprawdziły się więc prognozy o tym, że ten segment zdążą napędzić w 1. kwartale pieniądze z KPO. Skoro o pieniądzach, złoty po długim weekendzie zagoniony do narożnika, mówiąc kolokwialnie, obrywa z każdej strony. Funt kosztuje już 5 zł i 3 grosze, za franka płacimy 4,39, za dolara 3,94, za euro 4,29 i jeszcze rzut oka na giełdę. WIG20, główny indeks naszego parkietu, na ostatniej prostej, pierwszej w tym tygodniu sesji łapie zadyszkę, ale cały czas ponad 0,5% nad kreską. No i sprawdźmy, cóż tam w pogodzie, bo jutro będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz, na południowym wschodzie możliwe burze, miejscami z gradem, a wiatr w czasie burz porywisty. Jutro od 14 stopni na Pogórzu, na południu 18, w większości regionów, w tym centrum kraju do 22, a najwyższa temperatura na Suwalszczyźnie do 24 stopni Celsjusza. Nie tylko z Państwem rozmawiamy, 2 2 7 3, również przyjmujemy sygnały mailowe, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, no i smsowe 71335, no ale porozmawiać na żywo to zawsze bardzo miło. Goście w naszym studiu już za chwilę i temat do dyskusji również. Mother, father, please explain to me why a world so full of mystery, a place so bitter and still so sweet. So beautiful and yet so full of sad, sad mother, father, please explain to me why forests march to deserts be, while snow-capped mountains melt away. What do we tell our babies? What do we say? Oh, mother, father, please explain to me how a man who rocks his child to sleep pulls the trigger on his brother's heart. It digs a hole right to the middle of this storm of hatred. Mother, father, please explain to me how it could be so this world has come to be. Precious balance in between such cruelty and such kindness. Please, please, mother, father, please explain to me how this world has come to be. Unequaled in her blessings, oh, I see unbridled hatred so extreme. Please tell me, mother, father, please explain to me how this world has come to be so twisted between time and dreams. Oh, mother, father, please explain to me. What's all this talk about? All this talk about it. Father, do you know, while one man's belly overflows, another sleeps in hunger's bed, or we trade our world for a piece of bread. Oh, mother, father, please explain to me how this rare world's come to be. A place so full of color yet overflowing, always in black and white, drowning in the waters of ours. Mother, father, please explain to me how this world has come to be, while still blessed in all the things we see. Such a sad, sad home for you. Tak jak mówiłem wcześniej, Dave Matthews Band, no oczywiście muzycznie fantastycznie, 19 minut pozostało do godziny 17, no i Państwa głosy, Pani Urszula z Łańcuta, witamy serdecznie. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Ja w zeszłym tygodniu był taki program popołudniowy, w którym było strasznie dużo miodu na trójkę. Czy ja mogę dorzucić łyżkę dziegciu do tego miodu? No niech będzie łyżeczka, żeby się wyrównało. Łyżeczka, łyżeczka. Chciałam na temat feminitywów się wypowiedzieć, bo jestem logopedą. Od lat uczę poprawnej wymowy i bardzo mnie drażni słowo ministra, gościni. No, w uszach, nie wiem, dziennikarzy brzmi to strasznie. I strasznie, i śmiesznie. No, nie wiem, czy czegoś się boją, czy i muszą tak mówić, czy no po prostu jest to fatalne. Fatalne. Może, Pani Urszulo, musimy się do tego przyzwyczaić po prostu, ale głos logopedy także istotny w dyskusji, akurat być może także i na ten temat. Zachęcam Państwa do korespondencji. 2 2 i 7 3. Państwo przy telefonie, okazuje się, że nie możemy rozstać się z telefonem. No i o tym teraz porozmawiam z naszym gościem w studiu. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej teraz, no myślę, że chyba powinniśmy nazwać to o problemie, bowiem prawie wszyscy z nas, no prawie 91% Polaków nie rozstaje się z telefonem w łóżku. 70% zabiera smartfona do toalety. Tak wynika z badania zrealizowanego w kilkunastu krajach. A naszym gościem jest profesor Mariusz Jędrzejko, socjolog i pedagog społeczny. Witam serdecznie. Kłaniam się Państwu. Dzień dobry. Panie profesorze, badanie dotyczy osób dorosłych, więc od tego zacznę. Dlaczego tak trudno właśnie nam, dorosłym, rozstać się z telefonem czy laptopem? To niezwykłe urządzenie, które dostarcza nam lawinowo informacji, obrazów. Człowiek uwielbia obrazy, ale tak naprawdę dostarcza do naszego mózgu bodźce, które powodują produkcję dopaminy, serotoniny, noradrenaliny, neurotransmiterów, przyjemności i nagrody. Mózg tego się bardzo szybko uczy i po prostu tego pożąda. To jest zjawisko nie tylko o charakterze psychologicznym, ale także o charakterze biologicznym. I ta trudność polega na tym, że mózgi po prostu zakochały się w bodźcowaniu przyjemnością i nagrodą. Ale to znaczy, że nazwijmy to w normalnym czy realnym życiu brakuje nam tych bodźców i jakoś sobie to dawkujemy tym światem wirtualnym? A nasze życie nie składa się tylko z nagród, tak prawdę mówiąc, to w całym dziejowym procesie, jak 300 tysięcy lat temu wyszliśmy z Afryki i ruszyliśmy na północ, to tej przyjemności i nagrody było bardzo mało, ale gdzieś od ostatnich dekad poprzedniego wieku, a szczególnie od wprowadzenia przez Apple w 2007 roku smartfona, nasza głowa może w każdej chwili dostać dopaminę, serotoninę, noradrenalinę, no wszystko, co tylko produkuje, w niezwykłych postaciach, bo to są postacie w postaci licznych social mediów, komunikatorów, to jest YouTube, to jest możliwość przebywania w świecie cyfrowym, świecie nierealnym, ale świecie, które dostarcza bardzo dużo przyjemności. No i mózg mówi, skoro mi to dajesz, to ja się tego uczę. Jak mnie tego nauczyłeś, to ja będę tego pożądał. No to już są takie mechanizmy, przed którymi trzeba się bronić, dlatego że pojawiają się najzwyklejsze zaburzenia. 70% moich pacjentów w ośrodku w Józefowie to są właśnie osoby, które mają zaburzone relacje z nowymi technologiami cyfrowymi. Ale czy właśnie nie w pewien sposób dodajemy sobie albo no, jakoś dawkujemy tę obecność w świecie wirtualnym tym, że być może nie radzimy sobie w świecie realnym, no bo prawie wszyscy nie rozstajemy się z telefonem w łóżku. Co to nam pokazuje? 91% z nas. No tam jeszcze dochodzą inne niepokojące wnioski czy wyniki z tych badań. Czy to w ogóle powinno nas niepokoić? O, może od tego powinienem zacząć. Tak, powinno nas bardzo niepokoić, dlatego że kluczową relacją człowieka jest relacja społeczna. Człowiekiem stajemy się w relacjach między innymi ludźmi, a nie między ekranem. Człowiek, jeśli nawet jest przyjacielem, koleżanką i kolegą i znajduje się po tak zwanej drugiej stronie ekranu, to nie jest ten sam człowiek, z którym rozmawiamy w sposób bezpośredni, czyli taki w sposób absolutnie realny. Ale jeśli pan pyta, co to nam pokazuje, no to jest po prostu nic innego, jak utrata realnych więzi społecznych. Bo przecież w tym domu jest ktoś bliski, jest żona, jest siostra, mama, tata. Ale te osoby też obok siedząc, powiedzmy na kanapie albo no, najdalej w drugim pokoju, też patrzą się z tym razem swój telefon czy laptop. Tak, tak, dokładnie. Wchodzimy do warszawskiego metra i widzimy setki ludzi, którzy nie rozmawiają ze sobą, tylko patrzą w ekrany. No, ale to jest właśnie ta utrata zdolności i przekonania, że bezpośrednie, realne więzi twarzą w twarz są kluczowe dla rozwoju człowieka. Tyle tylko, że w tych więziach takich realnych musimy mówić pełniejsze zdania, musimy szybciej analizować, często zważamy na to, co mówimy, a sieć, którą można w każdej chwili wyłączyć, jest takim obszarem, że tutaj obejrzymy, tam zobaczymy. To jest taki rodzaj multitaskingu, bombardowania naszego mózgu, z którego bardzo często po prostu nic nie wynika, no nic nam to nie daje, nie? Ale mózg się tego nauczył, mózg tego pożąda. Z punktu widzenia zdrowia człowieka, zdrowia psychicznego, ale także pamięci, to wieczorne oglądanie, czy takie maksymalizowanie technologii cyfrowych jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci, bo my zapominamy o tym, że nasze codzienne procesy pamięciowe to jest wrzucanie wszystkiego, co słyszeliśmy, obejrzeliśmy, posmakowaliśmy, powąchaliśmy i dotknęliśmy, czyli przez te 5 niezwykłych zmysłów, to jest wrzucanie do pamięci roboczej. A żeby to zapamiętać i później wykorzystać w życiu, to my musimy wejść w fazę snu głębokiego. Sen głęboki potrzebuje ciszy od światła niebieskiego, ciszy od dźwięku, po to, żeby właśnie wpaść w ten sen i zacząć sobie kierować matematykę do matematyki, relacje zawodowe do relacji zawodowych. My nie mamy czasu. Dlaczego? Dlatego, że technologie cyfrowe w sposób dramatyczny skróciły sen współczesnego człowieka. Mówimy, że dzieciaki w wieku 10-11 lat powinny spać 10-11 godzin. One śpią 8-9 godzin. Nie mamy świadomości dalekosiężnych konsekwencji, także dla siebie. A one są bardzo proste i są brutalne. Przez to skracamy swoje życie. Po prostu będziemy żyli krócej. No i badania przynoszą wyniki, myślę, bardzo niepokojące do tego, o czym pan, panie profesorze, mówi, co robimy z telefonem w łóżku. Wśród badanych Polaków 73% sprawdza w łóżku maile i wiadomości, 67% przegląda media społecznościowe. Połowa z nas czyta lub słucha wiadomości, 1/3 rozmawia z przyjaciółmi lub rodziną. I prawie 1/3 badanych robi w łóżku zakupy online i tyleż samo ogląda filmy, a 3% korzysta z gier. To no, wieczorem, no nocą przed samym snem. Tak, a powinno być zupełnie inaczej. Mniej więcej 1,5 godziny przed zaśnięciem powinniśmy odejść od wszelkiego światła niebieskiego, od telewizora, smartfona, komputera, cokolwiek, po to, żeby nasz mózg się wyciszył i spokojniutko wszedł najpierw w sen płytki, a później w sen głęboki. Tyle tylko, że to musi być enkulturowane, przyjęte na poziomie pojedynczego człowieka. My musimy sami przyjąć. To jest twarda, empiryczna wiedza, tutaj nie ma żadnych bajek, że człowiek nie może być cały czas przed ekranem, że to, co jest takie bardzo atrakcyjne, bardzo fajne, tak naprawdę tak silnie nas pobudza, dostarcza nam tak dużo informacji, że nasz biologiczny komputer, bo przecież mózg to jest również komputer, nie jest w stanie tego wszystkiego przerobić. Jest taka zoptymalizowana liczba czasu, którą człowiek może spędzać przed wszystkimi ekranami. Mówi się, że to jest około 30% dobowej aktywności człowieka, ale to nie jest 8 godzin. To jest 30% od momentu, kiedy się obudzimy, do momentu, kiedy zaśniemy. Jeśli to przekraczamy, to znaczy, że bardzo silnie obciążamy nasz mózg. Proszę zwrócić uwagę, że i to Państwo chyba sami wiecie z pracy zawodowej, jak wielu z nas spędza czas zawodowy przed ekranem. Czyli jeśli wrócimy do domu, to mówimy sobie tak, oj, potraktujemy teraz telewizor jako odpoczynek. Popatrzymy na smartfona, bo tam fajne rzeczy na przykład sprzedają albo pokazują na YouTubie. Nie. Ale cały czas to jest czas spędzony przed ekranem. Jakbyśmy do tego nie podchodzili, czy to praca, czy odpoczynek, rozrywka. I wtedy musimy w sposób autonomiczny, wewnętrzny sobie powiedzieć, nie, mój mózg musi odpocząć. Tak naprawdę to nasz mózg potrzebuje fundamentalnych kolorów dla człowieka, tych tak zwanych kolorów pierwszych, a tym kolorem pierwszym był zielony. Co jest najbardziej niepokojącego z tych badań? To, że korzystając z urządzenia w łóżku negatywnie to wpływa na jakość naszego snu? Najbardziej niekorzystne jest to, że w tych domach są również dzieci. Te dzieci powinny rozmawiać z rodzicami, powinniśmy im tłumaczyć, powinniśmy czytać, powinniśmy rozwiązywać ich problemy, bawić się, śmiać, czyli krótko mówiąc uspołeczniać tą najważniejszą komórkę. Budując te relacje i więzi. No właśnie myśląc o dzieciach, jaka przyszłość nas czeka, bo dzieciaki mają ogromny problem. Oczywiście za zgodą milczącą bądź nie nas, dorosłych rodziców, na korzystanie często nieograniczone z elektroniki. Znaczy czeka nas refleksja, wedle której powinniśmy sobie uświadomić, że nie komunia, a skończone 12 lat jest pierwszym czasem smartfona. Że nie cały dzień, że smartfon nie w szkole, że ten smartfon zostaje w domu, dlatego że on nie ma na dzisiaj przynajmniej żadnych właściwości edukacyjnych, że 1,5 godziny smartfona na dzieciaki do 4-5 klasy na dobę i 2 dni bez smartfona, że jeśli to są dzieci starsze, to muszą wybrać 1 dzień w tygodniu, kiedy nie będą obciążały swojego mózgu, krótko mówiąc taki detoks cyfrowy. Chodzi o to, że my dzisiaj to wiemy, razem z Manfredem Spitzerem, to najwybitniejszy psychiatra na świecie, wypracowaliśmy jasne wskazówki, jak to wszystko zrobić. Tylko, że dzieci patrzą na dom i mówią tak, dlaczego tata ma do mnie pretensje, że ja idę się kąpać ze smartfonem, kiedy tata idzie do toalety ze smartfonem. Ja pamiętam, jak mój syn szedł do toalety właśnie z tym niezwykłym urządzeniem, a ja go zapytałem, Kubusiu, proszę poczekaj, powiedz mi, jaka aplikacja spuszcza wodę w Sadesie? Kubuś na tatę popatrzył, a ja mu powiedziałem, od dzisiaj nie ma telefonu przy jedzeniu, nie ma telefonu w łazience i nie ma telefonu wtedy, kiedy się uczysz. Mózg jest zdolny do wykonywania jednej, dwóch czynności złożonych, a czynności związane z telefonem są czynnościami bardzo złożonymi. Czyli są rzeczy, które jeśli robimy, to na pewno nie może być przy tym technologii cyfrowej. Nie można się uczyć przy muzyce, nie można odrabiać lekcji przy smartfonie. Musimy przyswoić wiedzę, która jest jasno sformułowana. Tylko jak pewnie Państwo wiecie, jesteśmy narodem przekornym, jak nam coś mówią, to my mówimy nie, obetniemy sobie palce, ale będziemy robili po swojemu. Ważny temat. powinniśmy do niego i tak mi się wydaje, że będziemy wracać. Być może to zadanie na najbliższe tygodnie, kiedy to wakacje przed nami, wtedy będzie być może lepsza okazja do tego, by zadbać o tę higienę cyfrową. Chociaż myślę, że powinniśmy zacząć już dziś i zacząć od siebie. Profesor Mariusz Jędrzejko, socjolog i pedagog społeczny, był naszym gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego i najbliższego weekendu bez telefonów. Popołudniowej mówiłem, że mam zaproszenie dla Państwa. Zapraszamy na niedzielny koncert do studia imieni Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę po 19:00. To będzie zapowiadający wrześniowy Great September Festival. Tym razem na trójkowej scenie zabrzmi muzyka alternatywna, no a tu przy Myśliwieckiej pojawi się duet Pola Chobot i Adam Baran oraz MOP, czyli Dawid Kaletka. Mamy zaproszenia na ten koncert dla Państwa w najbliższą niedzielę po 19:00 tu przy Myśliwieckiej. 2 dwójki i 7 trójek, a już za chwilę serwis o 17:00. Autopromocja. Mówi się dziś o kobietach rewolucjonistkach, bez których nie byłoby Solidarności. Tworząc musical 1989, chcieliśmy opowiedzieć jeszcze o czymś więcej. Obok rewolucjonistek o losach Solidarności zdecydowała również druga grupa kobiet – panie domu. Wydarzenia, o których rapują aktorki i aktorzy Teatru Słowackiego w Krakowie, zostały opisane w książce reporterskiej Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 11:40. Autopromocja.